يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ده سورة لقمان دو دعوی اثبات دا اللہ دا توحید نفی دا شرک پدری و دلائل سرا عقلی نقلی او وحی او دین مخ کی اللہ تا مسلخ و وضاحت سرا ثابت اکلا سورت کی امور مسلحو آغا چیغی سرا اصلاح دا عقیدی اصلاح دا عمل اصلاح دا معاشری راضی او دا نقل دا لقمان حکیم الدنیا نا سورت کی تربیتو دا مشران و کشران تھا دا اللہ پہ دین وانے دا دلیل نقلی و دا لقمان حکیم الدنیا نا چې د خپل کشران او دغه سي تربيته کې لکه چې کاو د خپل بچي داغه په دنیا هم سم شي او آخرت به هم جوړ شي. دلیل عقلی هم الله ذکر کړ په دې مسله باندې چې ته شپې او ورځې ته وګوره، انور سپمه ته وګوره، اسمان او ځمکې ته وګوره، تمامو کائناتو، او دې نه دا معلومه کا بأن الله هو الحق چې الله یو دی، الله شتا غسر حصدار او شریک نشتا. نو ورپسې رد شرک موکو چې د دینه دام معلومه کا چې دا مخلوق د چا بندگی کوي او چا تر امدد شوی، نو دا ټول باطل دي ځکه هغه هیڅ نشي کولی. کارونه ټول د الله دی، امور عظام هغه د الله په لاس کې دي، واکدار هغه دی، اختیارات ټول هغه سره دي. د مشرکینو حال هم ذکر کو چې باوجود د دې دوره وضاحت نه چې مسئله داسې واضحه ده لکه څنګه چې نور په اسمان باندې ښکاره دی، او بیا هم د مشرکینو دا حال ده چې کله پې سخت راشي نو الله ته چغې وي، او چې کله سخته لاړه شي نو بیا د غیر الله په نوم باندې نظرانې او منښتې کوي او هغه طرف ته روان وي، بیا هم د هغه نه کلک مؤمن موحد نه جوړېږي. اخر کې الله یو اثبات قیامت کوي، دویم تزہید من الدنیا و ترغیب للآخرت چې د آخرت سره مینه پیدا کې، د دنیا نزان بے رغبت کې، دنیا خستا سنا اللہ ایر کو، دا اللہ دین د نیر کو، دا اللہ کتاب د نیر کو، دا اللہ ملاقات د نیر کو، لہذا دنیا سره دور ظلم لگوئے چې آخرت نه پاتې شي، او تمام دنیا تا اللہ دعوت ورکر تقوا کاسل شی تقوا دا تقوا چې په چا کې رااله نو د دو کامیابی د دنیا او د آخرت یقیني شو. دی پسې درېم ان الله عنده علم الساعه، الله اشاره کوي خپل علم کلی ته. یو پنځه خبرې را جمع کوي په دې آیت کریمه کې. قرآن حکیم کې دا مشهور او معروف آیت دا حقیقت کې د علم غیب خزانی دی، الله وی دا ما د ځان سره ساتلی دی، دې نه ما څوک نه دی خبر کړی، اگر که ما ته ډیر نږدې چې هغه انبیا دی، په انبیاو کې ډیر نږدې چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، لهذا ردین علاوه چې هر سوره مخلوق دی چې ما انبیا ر دین خبر نکلو ما پیغمبر د دین خبر نکو په دې یقین وکې چې عالم الغیب الله دی دا علم الله بل چاته نه ورکړي اول الله دا تمام خلقنا مطالبه کی د تقوا یا ایها الناس اتقوا ربکم اے خلقو اتقوا ربکم او یریگے د خپل ربنا د ربنا یرا صدا اتقوا نا تقوا ډیره معنی راځي او چکل رستو ربکم راشی نو داغی مانا دل تیاری یعنی اخشو ربکم دخپل رب نتاسو یری گئے او در رب نیر دادا چی تا یقینو کی پدی بانی چی اللہ یو دے اغسر حصدار او شریک نشتا کبل دے والا شریک پیدا کنو دا یر نن دا اللہ نا دا تا اللہ ندے پیجندلے چکل تا اللہ او پیجندو اذا ما رب دا سره چې خالق ته تمام کائنات دی رازق ته تمام کائنات دی معبود ته تمام مخلوقات دی دا الله په در کې بودريږي او دا غنه بغواړې وغه ته وطن دی لګي دا غنه به تمام وسره کې چې کله تا رب او پیجن نو بیا به ته نو یریږي چې چانه دې پیجندل نه داږي حال وګوره په دنیا کې قومینو هی تباکو عادیانې تباکو سمودیانې تباکو زمونږ نه پارسه کې سی وو عمر سیواو مال سیواو طاقت سیواو نو دنیا خو هغې ښه اباده کړې وه که مقصد د الله دنیا اباده وي نو پخوا ډېره خلقو اباده کړې وه نه مقصد د دنیا دارې چې په دې دنیا کې ته خپل رب وپېژنې او د رب نه یره وکړي نو قیامت بیا ر دې دپاره مقرر کړی دی چې اوس به تا ته د هغې ثمره او میوه میلاویږي نو چې ته دنیا کې د الله نه ونه یرېدې اللہ دے پزڑ کے رانو وستو اللہ دے پزڑ کے زے ور نکو اللہ دے خپل زڑ مالک نہ گردو اس دے خلق دے غی دے زڑ مالک شیطان گردو لے سیدا شیطان و تسوی نو دے شیطان خبر بالکل نہ گردی دے خپل زڑ مالک شیطان گردو لے دے نفس مالک شیطان گردو لے حالانکہ جے تا کل دے خپل زڑ او دے خپل نفس او دے خپل ایرسو د دې تمام خواهشات او مالک الله وګرځو چې بس الله سوي زباغه کومه شیطان بلګیای نور خلق بلګیای دنیا بلګیای نفس ماتا ګډ وډ خبرې کوي دا هر څه بز په ځای باندې پریدم او الله به مالک مقرر کم په دې خپل زړه باندې چې الله ته سوانو زما باغ طرف ته میلانی ته چې سوانو زما باغ طرف ته مخی اگر کہ اگی کی زما بدنی نقصان دے اگر چہ اگی کی زما مالی نقصان دے اگر چہ اگی کی زما دا اولاد نقصان دے اگر چہ پاگی کی ما تمخ تڑیر تیاری او امتحانات راضی راضی با تو زما دا نفس مالکی کہ تا اللہ پا ہر سبان مالکو گردہ انہا اللہ بر سبا پا جنت کی دے جنت مالکو گردہ اتقو ربکم تخبل رب نو یاری گئے کلو یا ایوہ الناس عبدو ربکم سورۃ بقرہ کے اول کی ویلیو اے خلق د خپل رب بندگیو کے کلو اتقوا الله حق تقاته دا سید الله نو یریږي چې څنګه یره پکار دا داس نه لکه څنګه چې د پلار نه یریږي د سپای نه یریږي د حکومت نه یریږي نه په دې دواړو کې فرق وکړه الله نو یریږي هو القائم على كل نفس عقیده او ساته چې خو ما په سر ولاړ دی کله هغه نافرمانی وکم نو چې سامل بر سره کوي سامل دی خلق و سرو کو چکم په دنیا کی تاریخ لگ راوا لو گورا دا غنا یراو کا دا لومبے مطالبہ دویم وخشو یومن او یریگے دا غروزنا لا یجزی والدن چلری بن کی پلارو عن ولدیه دخپل بچینا سشے شیئن رسرے یو زرہ شیئن زرا څه شی دی زرا چې الله وته شی وي چې دا به سوره حقیری او دا به سوره لګي یو شیان دی او بل اشیاء او نه وي نکرې راوړه نو خو دا شی په خپل ډیر زیات حقیر دی او ډیر زیات زرا دی او سه نکره کړه الله وی پلار به د خپل بچی نه یو زره تکلیف او مصیبت لري نه کی لا یزی والدن عن ولده دویم ولا مولود هو جاز عن والده شيئا او نه بچي دیبا لری کون کی د خپل پلار نه شيئا یو ذره دوړو طرفینو ته خبره شو پلار سوره مشفق او مهرباني په خپل بچی باندې ډیر زیات نو چې څنګه پلار مهرباني نو داسې بچی سوره مهرباني په خپل مور او پلار باندې دا خو په دنیا کې د ټولو نه نزیرش تر غنه د مور او د پلار نه نزیرش ته بل نشته او د مور او پلار چې کوم حق قران ذکر کړی دی نو د خپل حق نه الله دویم نمبر حق د مور او پلار مقرر کړی دی نو الله وی دا سر وزه نو یریگا دنیا کې خو ته په پلار سر ورکې دنیا کې خو پلار په خپل بچی باندې سر ورکې مال ته نه قرباني ځان ته نه قرباني تکلیفونه او مشقتونه او مهنتونه منډې ترډې د هغې دپاره برداشت کوي خو داسې ورځ را روانه ده چې پلار به خپل بچي ته ونه ګوري فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون دا شی به ختم وي نه نسب تپوس به نه او نه به د نسب څوک دې سره به څه تعال دا تعلقات به تقطعت بهم الاسباب سورة بقره کې الله ویلو دغه اسباب نه دي چې دا زیری او دا پلار دی دا رشتہ دار دے دا دیوینی رشتہ دا دا قرب دا کسی پسی میں مکمل ختم فلا انصاب بینہم یوم یدن ولا یتساءلون والد عن ولدی پلار خپل بچی لن سور کولی شی او نہ دا غن سے تکلیف او مصیبت لری کولی شی اگر چھ دنیا کے وت ډیر نزد او ډیر مشفق او ډیر مہربان او پاغه بانی دا گل گزار نہ برداشت کو او دا حال دا بچی دے چیغا دنیا کی کچرے داغ پلار تسوک تکلیف رسی نہ تور لالی اگر ٹوپک رالی اگر د پلار بے عزتی چر تم نب کدا دادا ہر قوم سره تعلق دے دا نہ برداشت کی نو اللہ وی دا سر وزن ہو یری گا کہ پلار تب و من گورے لا یجزی والد عن ولده دا خو سکے چی اللہ وی یوم یفر المرء دا سر وز دا چی انسان بتختی ضرور نہ بتختی نہ مور نہ بتختی پلار بد بچی نے تخت بچے بد پلار نہ تختی اگر تکلیف لرے کول خو ډیر لرے خبر گوری بہت امنا ارے خپل سمی با نظان لمنڈ وئی پخپل یو غم کے با غم مبتلائی یا پھر رو قرآن وئی تختی با دا فکر دی دنیا نہ دان سروکا دا سے شی دان سرو سے جداغی نہ تخت نہ او نہ اغستہ نہ تختی اگر مسلح رد اللہ دا وحدانیت اغه دین دے دا الله کچره دا الله دین دے واغستو دا کلمه دے واغستو چې لا اله الا الله بیا به هیڅ نه تخته بیا به تو دا الله طرف ته تخته بیا به تا الله طرف ته رواني او بل دا چې خپل بم د ټول ځان سره لایو ځکی اغه به ټول کمزوري خو ته به ځان سره لایو ځکی لا یزی والد عن ولده دویم لا یجزی والد لری بن کی والدن ہر یو مشر عن ولده دخپل کشرنا او نه یو کشر دخپل مشرنا شئ ان یو ذرا رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو یو قبیله پس یو ګرځیدو او غیته به اعلان کو یا بنی عبد المطلب زمان از دی خاندان یا بنی هاشم یا بنی عدی پلانے قبیلہ پلانے قبیلہ او دا بے وطوی چھ نن دا دی دنیا نا فکر روکے او سو چکے دان سرا نن چھ رتا دا سوائے منو پا غیبانی عملو کے وغاو منے کتا سوائے چھ زمونگ پا قریشو کی زمونگ پا بنی حاشمو کی و بنی عبد المطلبو کی و زمونگ پا خپلو خپلوانو کی و پیغمبر دے چھ دا غشان دا طول انبیاؤ نا سیوا دے آو دا با اللہ مالا را کری خلا عملک لکم من اللہ شیئن سبا قیامت کی گورا دا یوی ذرے مالک ما نیم استاسو دا پارا که زان سرم شرک ہوڑو زان سرم گناہ ہوڑو دا بستاسو پغاڑی نبی علیہ السلام امت تا خطابو کو چه اے امتیانو زما لا الفی انا حدکم زا انمو مم سبا پا میدان دا قیامت کی او تن پتاسو کی چه اغا دا پاس اوخ ناستے برلال کئی غوئے پی ناستے او اغا درقا کئی او دغسی داغه په سر باندې ګډ ناشته او چغي وی بین بین کوي داغه په سر باندې سر پراته دي سپین پراته دي دنیا نه خیانت وړه ده ځان سره غلې کړې ده خیانت کړې ده سفسق فجور کی مبتلاو داغین یو شکل جوړ شوی داغه د پاسه ناس یوزره تا ګورم چې پلانې دي دا خو زما امتی دي دا خو زما قریبی رشتہ دار دي دا خو زما خپلوان دي ورحجی دا تکلیب تینا لیر کم نویات ساتے چی لا املک لکم من اللہ شیئن دی یوی زری اختیار گوری ما سر نشتر دی خبری چی تا دی پن وڑی او زری دا نوچت کما لا تزرو وازرتون وزر اخرى تا بانی بخپل بوجی او ما بانی بخپل بوجی ننم زکا پواکو ما خپل لورو لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ سیدت نسائی اہل الجنہ د جنتیانو د زنانو سردار پیغمبر په کور کې لوی شوی او بیا داسي چې د پیغمبر چېغه د ټول دنیا نشان لوی و دا غسر په هر تکلیف کې غلط تسلی ورکونکې و غسر ولاړ نبی علیہ السلام په ټول لګیا او توحید مسله به کوله د مکه په چوک کې په خیمو کې چا به په خورو او چا به په لاړو او چا به په قسمه قسم سيزونو باندې د غبي عزتي کوله او خوری پی پرتیوی او فاطمہ برا لوٹا کی بو سر او بووی پیغمبر با مو خوینزا او دیتا بیوی بچی خپکی گما زمان مخ کی چی سور تیر شوی دی انبیانو دا غیم دا حالو چی سوک دا اللہ قرب و نزدیکت غواری نو پاقا با دا تکلیفون رازی اغیی تا پیغمبر وی یا فاطمہ تو عملی پی فاطمی خالی جو لیل آلا نشی زان سر سووسا فا انی لا املکو لکم من اللہ شیع زګور استاپ لارې ما انبیا او سردارې ما د انبیا او امامې ما شفیع المذنبین ما حوض کوثر ګلاس زما په لاس کې د جنت کونجی ما سره ده خو لا املک لک من الله شیئا سبا ګور تعالی د صدر کولې نشم تا نه تکلیف نشم لری کولې د دنیا نزی پاک لاړه شه خیانت و نسی غداری و نکی د الله په توحید کې سما په سنتو کې د الله په دین کې که خیانت تنو شنو ګور په دې تمام کینه ډیر خلق په تمه ناست دی پیران چې زمونږ شته سر د مونځونه هم نه کوي چې وته وګورې نو ته به د هغې په حال باندې وتا له یاره در شي او به ژاړې د هغې په حال باندې لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا دلته یې ووی والد پلار به د خپل بچي نه تکلیف لري نه کوي بچی به د خپل پلار نه تکلیف لري نه کوي او سورت بقره کې ویلي دوه ځله واتقوا يوما التويلو تا غیر وزن او یریګه چیلری باندې کیاو نفس دبل نفس نا شی ان یو ذره نفس و نفس کاغه هر سو کی نفس د پیغمبر او نفس د ولی نفس د مولا نفس د بادشاہ دا بلری نکی یاو تن دبل تن نا ان یو نفس دبل نفس نا کومنګ وو چې دا خاص قرانه کې فلار مراد دی او یا یو مشر مراد دی زب پیغمبر بتے نبار کو لیا بتے نبار کو اللہ وینا یا نفس نری دبل نفس نہ بیا و زر لری نکی او ډیر خلق دی غیته پتہ مری زدی به مونږه پوری باسی مونږه به دی تو یو دی به الله تو وی قران سو یو تو سو انده شفاعت چې پکې راغلی سفارش وکي او شفاعت وکي دغه ته شفاعت اذنی وی مشرکان چې کم کو غیته به شفاعت قهری وی غیبا وی د دې په الله باندې زور دی دی او اللہ لہ عبادت کرے او دا اللہ تا دیر نزدی دی او اللہ را دین مجبور دے معاذ اللہ اللہ وینا لا اجزی والد عن ولدی لا تجزی نفس عن نفس شیئا پا دے تمہ بانی مکینے چی دے با زمان تکلیف لیدی کی دے با مال سراکی اگا خسر ہے لوی درجی والاو اگا چی سکری دی زان لے کری دی شفاعت با کی گی پا اجازت بانی او چی میدان دا قیامت نسوک با خبر نکی لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن اللہ بہت اجازت کی عزت اس خبر کوا نڑم بے خبر با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا با شفاعت کی چھ موحد او مومن دا دنیا نتلی خطایت نشوی دی غلے کڑی دا ظلم کڑی دے زیادہ کڑی دے چا تے کنزل کڑی دی چا بے عزتی کڑی دا چا نظم کلان دے کڑی دا دا نور گناہون چی دی دا شفاعت پر دی دا پاری دا مشرک دا پارا شفاعت نشتا دا یو دا بدتی دا پارا شفاعت نشتا چا په دنیا کې د پیغمبر د سنتو خلاف کړی دی او جهره نه کړی دی او جمعات کې کړی دی او په ذکر کې کړی دی په عبادتو کې کړی دی او هغه ته دین ویلې دی دنیا د هغې نه ډکه رته سو بیا ونه شماره د در پارم شفاعت نشته بلکې پیغمبر به دته خیری کوي کم ځای کې به ورته کوي حوض کوثر باندې به ولاړي او دته به خیری کوي سحقا سحقا لمن غیر بعدی هلاک دي شي تباه دي شي هغه څوکو زمان رستو زمان دین روان کرده دی. دین خواهگو چه پیغمبر پوخیو ویلی نو خیر القرون قرنی نادری زمانی یاد ساته و سم یفش الکذیب و بیاگ ورزان ساته دروغ بخوارشی نو دا خلقو چه و تا دین وی دا کل جور شد دا خورستو جور شد دری زل دوا کوا و جنازه که دوا کوا و اسخاتونه کوا و عید میلاد النبی کوا اخترین ختمیگی غم خادین ختمیگی پاقی که رسمون و رواجون ختمیگی لکه چه پیغمبر و صحابه و نواده کرده و نیغم خادی کرده به هر حالو والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیع پا دی تمر سوک نکی نیچ آدم علیه صلات و سلام زمونگا پلار ده و زمونگا نیکه ده و مونگا با ناغن وسی و مونگا با جنت تبوزی بیتا پوس و به حساب و به کتاب نا ناغا پا اختیار کی نشتا و نا پا کور کرده و پلار پا اختیار کشتا چی بچی ده عذاب نبچی زکه خبر واضح شوی ده لقمان سو و اخپل بچی تا ان وعد الله حق ده اثبات تا قیامت شو یقیناً وعد دا اللہ حق دا شیطان تاسو نفس و تاسو دا حرس و دنیا دا بوی چی بس ہمیشہ جون دری دنیا کی امر دا سوک دیا را پاسی دا چی کپانی پسر دیا منگولی دینا نا وعد دا اللہ حق دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکا کی وانا چی تاسو لرا دا جون دا دنیا الحیات الدنیا زمونگ دشمن دی لکا شیطان زمونگ دشمن دی نفس او حرس زمونگ دشمن دی نو دا سی سلورم دشمن اغاد دنیا دا دا الدنیا حلوة خضرة پیغمبر ویری رشند او تازه دا دین سوکل صبرو لیشی ولا تغرنکم الحیات الدنیا دا جند دنیا دی گوره دوکه نکی ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه کی وانه چی تاسو لرا پا اللہ بانی اغا دوکه کونکی لو دوکه کونکی ابلیس چی اغا مخلوق تباکو اغا قسمون خوڑلیو چی اللہ ستار دی دنیا ستا کم بنیان دی نو زبر دی جڑی واس یعنی تران نشید لی زر دی انسان پو جبانی دی جنت نرووتم لہذا زما بم مسکار دای قسم خوڑلی و دا اللہ پا عزت بانی چی دا سی نپریدم اللہ وی دغا دی دوکا نکی آلوی دوکا مار دی دویم ان اللہ عنده علم الساعة یقیناً اللہ د سرا علم د قیامت تے ان اللہ عنده یقینا اللہ عنده خاص د سرا عندك حسر دے د بل چا سرا نہ خاص د سرا علم د قیامت تے و ينزل الغيث اور وری اللہ باران و يعلم ما في الارحام او پوئی اللہ پاغ سبانی چا پگیڑو د مندو کیری ان الله عنده علم الساعه جبريل عليه الصلاه والسلام راغ او رسول الله صلى الله عليه وسلم سره کیناس د انسان په شکل سوالونه شروع کړ چې اسلام څه ته وي ایمان څه ته وي احسان څه ته وي نبی عليه الصلاه والسلام به ول یو سوال جواب ورکاو چې ایمان دې ته وي چې ته په الله باندې ایمان راوړې د الله په کتابونو په انبیا او په قیامت او په ملائکه باندې ایمان راوړې او په دې باندې چې قیامت پر ورځ باندې بتول را پاسو دوباره اسلام دیتا ہوئی چی تدا اقرارو کی چی اشہد و اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رن عبده و رسولو او منزو کی زکاة ور کی حج للاش شکل دی طاقت و استطاعت و روجا تیمیاشت رمضان مبارک رہ پینزار کانو نے خبر کن و تیوی احسان ستا ہوئی احسان دیتا ہوئی چی تر اللہ عبادتو کی داسی لکا چی تیوی نی چی دغم دور در یک استا عبادت نینو چی کم از کم دا خود پڑی کی گنا چی اللہ ماوی نی اگر تو درے دم بیا و تاخیر کی ہوئی مت الساعت یا رسول اللہ قیامت بکلی اے دا اللہ پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وی مل مسئول عنها بعلم من السائل وی تے تپوس کون کے وز تپوس کڑے شوے ما نو زستانہ پدی کی خنہ پوئے گم مل مسئول عنها بعلم من السائل تو سوال کون کے تا پتہ نشتا ما تا پتہ نشتا دوڑ پدی کی یو برابر سنگ جی زنیم خبر دا جبریلو پی دا ستنے خبر آپا سے دلالا نبی علیہ السلام صحابو تاوی دا تاسو پی جند بینا پی دا خو جبریلو راغلے و تاسو تا یعلمکم دینکم تاسو تا خپل دین تربیت ترکی تعلیم دا ترکی نبی علیہ السلام و تاوی دا قیامت نه سوگ ندی خبر نزا خبریم نتا خبریم آن دا غیص علامات شتا غبر تزو خیمہ رنبے علامہ دار چھے ان تلد الامت ربتاها وین زب خپل پیدا کی خپل مالک لرا او تاسو بوین اغا خپی ابلی سرطور سر بربن چھے دا فقر او دا غریبے دا وجہ ناغی تسنم علاوی دا نجامہ او نا پیدا رو ببر سر بے ہو اغی با یو بل سر پابادو کس سیالے شروع کی وی دا علامات تی پیغمبر وطاوی علامات نے خبر یو دارت اللہ خود لی او دا قیامت علم نشتا او بند چی راگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوی یا رسول اللہ زما دا کور والا امید دے چی دا بکل بچے پیدا کی گی زمونگا پا ملک مانی قحط تے دارتو ہے چی باران بکل رازی معشوم چی پیدا شنو دا پتن لگی چی نردے او کخ نبی علیہ السلام و سلام ولی دا جواب نو ور کرایت کریمہ وی نازل شو ان اللہ عنده علم الساعة یقیناً اللہ خاص دد سرا علم د قیامت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یو مشہور حدیث کی ویلی دی چی مفاتیح الغیب خمسہ کونجان دا غیب پنځه دی ان اللہ عنده علم الساعة بشک اللہ سرا خاص اللہ سرا علم د قیامت تے دی انبیاء و تپت نشتا اولیاء و تپت نشتا ملائک و تپت نشتا انسانان و تپت نشتا پیریان و تپت نشتا سورۃ طه کہ اللہ ویلو اکاد اخفیها قیامت اللہ ونی زیرا چې دې ځان نه پټ کوم دا یو مبالغه ده د دې علم الله چاته نه دی ورکړي کم کال کې وای په کم میاش کې وای کم تاریخ باندې وای ان الله عنده علم الساعه کله پیغمبر په باره کې رچا دا عقیده او چې پیغمبر ته خدای سره پته لګي دا خبره ته الله کټ کړه چې ورته دې علم وته نشته وینزل الغیث راوری باران اشاره دی تر چې د باران پتم چاته نه لګي چې کله ورازي په کوم از مکه وکیږي لګ وکیږي ډیر وکیږي کیږي باندې وکیږي ویا علم ما فی ارحام او پویږي الله پاک سبحانه چې هغه د زنانا او یادو هر یوې مادی په خېټو باندې چې لګ په پیدا کیږي کوچنی په پیدا کیږي تور به یو کو سپین به خو اخلاق والا به یو کبد اخلاق والا به مسلمان به یو کافر به ویا علم ما فی الارحام وما تدري نفس او نپویږي او نفس ما دا تکسبو غدن چې سبا کی سبا دا پته چاته نشته سورته کهف کې الله پیغمبر ته ویلو ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا پیغمبر ته هم دا موای چې زبدا کار سبا کو الا ان يشاء الله نو کلا وړي يهود راغلي او تاسو کړو د پیغمبر چې موږ له درو خبرو جواب راکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی سبب دل جواب درک یو سو زوانان ولکانو مشران د مشران ډیر سرداران خلق او داغید کورونه او تو رخ شو ته په هانه زمانه کې او بیا یو غار ته لاړ او د شو سیدا بسوک بل دا روح ستوي بل یو سړی او د ټوله دنیا تواب کړو په ټوله دنیا باندې ګرځیدل او مشرق او مغرب او شمال او جنوب ته سیدا بسوک نبی علیہ السلام و توی سباب رت زوے مخو ان شاء الله د پیغمبر یش تنزل لسره ته تیرش او یهودی وی وګور مونږ ته وایو چې دا پیغمبر نه دی مونږ ته داسې سوالونه خيو چې دې دغه جواب نشي کولای چې جواب یو کنه دا بیا پیغمبري تنزل لسره پس جبرئیل علیہ السلام راغی او پوره صورت نازل شو سورته کهف او په هغه کې دا جوابونه چې دا سوق اصحاب کهف یا ذل قرنین یا دا روح بارک مخبر رالا چه تاسو دورا نپوئے گا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تاسو تاپوس کوئے دا روح علم دا سرشتا نبی علیہ السلام تا دا خبر رستو یاد شو پینزل لسرو دے پس جبریل السلام وطوی مونگا خوچ اللہ اجازتو کی نرازو پخپل خواہ خواہ نوشی رات لے اگر چه جبریل السلام سزر الوی حسدی و دا ٹول و ملیک و سردار و پا ٹول و ملیک و بان بادشاہ اسمانو کې داغه بات شهید په ملایکو والله ولا دا اختیارات نه دی ورکړي و ما تدري نفس ما دا تکسب غدا نو سبا په حال باندې پیغمبر نه پوي دا سبا په حال نه پوي نو د قیامت ته حال وس خبر شي د نبی له صلوات و سلام په کور کې یا په اختر کې زنانه او ماشومان او جنکو به تمبل وو او سره به دا غزلې وي چې په مونږ کې داسې پیغمبر رته سبا د حال خبر ده پیغمبر وته وي دا په کې نه وایي نور چه سوائے غوائے خیر دے خدا بنوائے سنگ چه تاسو رسن نئے خبر دغس زر رسن نئے خبر چه سود اللہ رترپ نسو خبر نی را گلے او پینزم وما تدری نفس نپویگی او نفس ما بی ای ارد تموتو چی پا کم از مکبانی با دی امری تا چا تا پتنشتا کنی ارچا بزان لپو وقت بانی غم کو چیر مرگ را روان دی دا چی لارشم پا سفر بانی نا اگر دینا ندی خبر حدیث کی راضی اللہ چی دا چا مرگ پا کم از مکب مقرر کی نجعل له الیہ حاجا ال تو تا سحاجت پیختی نو دے لار شوی دا سعودی کی بس پیسے اگر دا پلانی دا تا سفر کو مو تجارت و مال براوڑا مو دا چلے وغا چلے نور دے خبر نہیں رہ دین التا والا اللہ مرگ مقرر کری مما تدری نفس بے ای ارض تموت مکی والے کم دے وفات شو او مدینی والے پا کم دے وفات شو او صحابہ دا مدینی نخوارشو بزرگو نبانے او تاسو داغی قبرو نو گو رہے سوک پا جزائرو کی پراتری او سوک پا ایران کی دفن دی او سوک پا قیصر کی وگو رہا روم کی دفن دی ٹول دا ٹول صحرا دا ہر علاقے صحابہ دا قبرون نڈکتے اور ما تدری نفسن بے ای ارض تموت دا پتہ چاہتا نہیں لگی جب کم از مکہ بمرم منصور عباسی پل وقت سر خوب بلی دو او پا خوب کیوں کہا تو چی پا دی دریاب کیو سڑے را پاسی دو او دا سکلو تو دا سو تو چک اگر دیر پیارا شو تا پوسنے کل لیاونا او دبلنا یارا دا سی خوب ملی دلی چا بہتا بھی پینزر وزی پاتی دی چا بہتا بھی پینزر کالی پا حکومت کی پاتی دی چا بہتا سوی و چا بہتا سوی امام بو حنیفہ لراغی و تاوی دا سی خوب ملی دلی دا غوی دا معمولی خبر رخوتا و تا سوچ نرکڑی قرآن دنی دلی دی وی سورت لقمان خیر روالا و تا ان اللہ عنده علم السا بادشاہ شوی خو وردی خبرو کی گوتی و نساتی پیغمبر نلوی بادشاہ سوکنو پا مخدز مکا آغا نپوی دا پا دی خبرو تا خپل بادشاہی کوا خواستی نا چی دا دعویو کی چی قیمت با کلی او باران با کی او کبا نکی گی پا دی خبرو کی بگوتی نوی دا یو بادشاہ را چی قبا دی بانی پوی گی مفاتیح الغیب خمس ان اللہ علیم خبیر یقینن اللہ بو دیو خبردار یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے خلقو یری گے دخپل ربنا وخشو یومن او یری گے دا غروزنا دا ملاقات دا غروزنا دا جزا دا غروزنا لا یجزی والدن عن ولده چلر بنکی والدن پلار عن ولده دخپل بچنا ولا مولودن هو جازن عن والده شیئن او نبچے دے بلری کون کی دخپل پلار نا شیئن یوزارا ان وعد اللہ حق یقیناً وعد دا اللہ حق دا قیامت فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکن کی تاسو لرا دا جن دا دنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور او دوکن کی تاسو پا اللہ بانے غا دوکا کون کی ابلیس ان اللہ عنده علم الساعة یقیناً اللہ خاص دا سرا علم دا قیامت تے وینزل الغیث اور آوری اللہ باران ویعلم ما فی الارحام او پویگی پا غصبانی چیغا پا رحمونو دا زنانو کی دی وما تدری نفسن او نپویگی حیثی او نفس مازا تکسب غدا چی سب کی دا نفس با وما تدری نفسن او نپویگی او نفس بی ای ارض تموت چی پا کم از مکبانی با دیمری ان اللہ علیم خبیر یقینن اللہ پو دے پا ہر سبانی و خبردار دے پا جرسو آسد.